نے کارگزاری دی تقریباً وہ پانی جو لگ کر آتا تھا اس کو لوگ پیتے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہو جائے سر. اب چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, بد نظمی ہو جاتی ہے, امن و امان کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو برجی میں بند کر دیا گیا. کیونکہ اصل برکات تو وہ نور ہے جو اس کے ان قدموں پر نازل ہو رہا ہے, وہ تو ہر کسی کو مل رہا ہے جو نیت کر کے جاتا ہے. مجھے کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہ ملی, حرم شریف کے کسی جگہ پر بھی کھڑا ہو گیا, مقام ابراہیم کے انوارات اس کو مل رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ طواف کے بعد کے دورے کا نفر یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑ جائیں, واتخذوا مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پر جو ہے دورے کا پڑھو. مقام ابراہیم پر دورے کا پڑھنے وہاں جگہ پہلے ٹھیک نہیں, تو حرم شریف کا جتنا 10 میل کا ایریا ہے جس جگہ پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی دورے کا پڑھے, آپ مقام ابراہیم پر ہی پڑھ رہے ہیں, وہ ادا ہے. ہم کہہ سکتے انوارات ہیں جو وہاں نازل ہو رہے ہیں وہ انسان کو مل رہے ہیں. تو اس میں ایک نشانی کا تذکرہ, بیت اللہ شریف کی نشانیوں کا ایک تذکرہ میں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ, ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر کے, ان کو پال کے, ان کو قبیلے کا سردار بنا کر اور ان کو اتنی کامیاب زندگی دے کر دکھایا اس جگہ پر جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے, واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے اس گھر کے پاس جہاں کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہوتی ہے, خوش چٹیل علاقہ ہے, وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس جگہ پال کر دکھایا. یہ نشانی ہے مقام ابراہیم, نشانی ہے اس خاندان کا بغیر اسباب کے پالنا, یہ نشانی ہے اللہ پاک. پھر اللہ پاک کی نشانی ہے اس کو کیسے کیسے ضرور ہوتا رہا کہ ابراہ بادشاہ اس نے کہا کہ عرب کی ساری قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ جو ہے یہ تو قریش کے پاس ہے, اور قریش کے پاس کیوں ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے, بڑا بادشاہ میں ہوں, چاہیے کہ یہ لیڈرشپ بھی میرے پاس ہو, یہ قیادت بھی میرے پاس ہو. تو اس نے صنعا اپنے یمن کے علاقے صنعا میں ایک گھر بنایا اور سب عربوں سے کہا کہ اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ, بجائے بیت اللہ کے اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ. اب بیت اللہ کی مقبولیت تو اللہ پاک کی طرف سے تھی, وہ تو روحانی تھی, آسمانی تائید تھی, ہر کسی کو کیسے تائید حاصل ہوتی ہے. تو قریش کو اپنی خاندانی وہ دشمنی محسوس ہوئی کہ ہم سے کون برتر ہو رہا ہے. تو ایک قریشی نوجوان گیا اور ابراہ کے گھر کے اندر ٹٹی کر کے آ گیا, ابراہ کے جو بیت اللہ بنایا تھا مصنوعی اس میں ٹٹی کر گیا. ابراہ کو اتنا غصہ آیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے کہا میں بیت اللہ شریف کو اڑا دوں گا, اس کو گراؤں گا. اس وقت بیت اللہ کے متولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب تھے, اب ان کے دادا عبد المطلب تھے, اور ان سے ان نے اپنی کبھی قوم سے کہا کہ سارے کے سارے پہاڑوں پر جا کر پناہ لے لو اور اس جگہ کو خالی کر دو کہ بیت اللہ شریف کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا بیت اللہ جانے اللہ جانے, جس کا گھر ہے وہ جانے, آپ فکر نہ کریں, اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. بڑی حیرت کی بات, اب وہ آ گیا, ابراہ آ گیا اور وادی محاصر ایک جگہ ہے جب عرفات سے آتے ہیں اور مزدلفہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں سے تیز تیز نکلے. یہ جگہ وادی محاصر ہے, وادی محاصر میں اس نے کیمپنگ کی خیمہ زن ہوا اور اس نے چھاپا ماری کے طور پر اپنے لوگوں کو گنڈا گردی کے لیے اور ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ کچھ شرارت وغیرہ کریں, چھیڑ چھاڑ کریں. تو ایک آدمی نے 100 اونٹ عبد المطلب کے بگا لیے, کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے اونٹ لے گیا ہے ابراہ. تو عبد المطلب گئے ملنے کے لیے, اسے ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں جس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کا نور ان کے بدن میں تھا عبد المطلب کے, تو جب کھڑے ہوتے تو ان کی پریشانی ایسی چمکتی گئی تھی کہ بادشاہ ان کے آگے روح میں آ جاتے تھے. ابراہ پر بڑا وقت جاری ہوا, کھڑا ہوا, شکر خوش بھی ہوا, شکر بھی کیا کہ کوئی مذاکرات کے لیے سردار آیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے آدمیوں نے چھین لیے ہیں, میرے اونٹ واپس کرو. انہوں نے کہا بیت اللہ شریف کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہا, اونٹ واپس لے کر آ گئے. اب دوسرے دن جا ابراہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو جردہ کے سمندر سے کالے بادل اٹھے اور اٹھ کر آئے اور ان میں پرندے ایک کنکری چونچ میں, دو کنکری پنجوں میں, اور ان نے آ کر لشکر کے اوپر برسائے تو لشکر کا تو یہ حال ہو گیا کاس فلم مارکوم جیسے کھایا ہوا گھس, جانور بھوسے کو کھا لیتے ہیں وہ پھرتے ہیں رگڑا ہوا جس حال میں ہوتا ہے, ایسا حال کر کے چھوڑ دیا. یہ آیات مبینات ہیں بیت اللہ شریف پر جو کھلی نشانیاں اللہ کی ہیں, اے خاندان کا بغیر سر بغیر سامان کے بغیر دنیا کے اسباب کے پالنا یہ اللہ کی نشانی ہے. ابرا کا لشکر کا اتنے قوت والا لشکر جو ہاتھیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا, ہاتھی زبانے کے کیا بہتر بند اور کیا ٹینک, اس سے سب چیزیں تھیں زبان میں, کو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھوسا کر کے چھوڑ دیا. اس نشانی کا ظہور ہوا ہے بیت اللہ شریف پر. تو یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں. کرام کا ایک زندگیوں کا گروہ تھا, جو آدمی اسلام کی اپنی تشریح کر لے, اپنے نبی ہونے کا کہ سب ایک زندگی کا اعلان کر دے یا کہ ایک نمازیں پانچ نہیں تین نمازیں, اپنی تشریحات جیسے پرویزی نے کی ہوئی ہیں, پرویز نے, غامدی نے, یا علامہ القادیانی نے کی, تو یہ زندگی ہو جاتے ہیں. زندگی زندگی کافر میں فرق ہوتا ہے, کافر کو اسلامی حکومت میں رہنے کا حق ہے, زندگی کو نہیں ہوتا ہے, زندگی کا رہنے کا حق ہی نہیں ہوتا ہے. یہ باقاعدہ شریف فیصلہ ہے جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا ہے. تو کرام کا ایک زندگی گروہ تھا, انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حجر اسود کو نکال کر لے گئے. جس اونٹ پر رکھتے تھے اس کچھ آپ فاصلہ چلنے کے بعد مر جاتا تھا, کوئی 60 کے کتنے اونٹ اس کے مرے ہیں, بارہ اس کو لے گئے. کتنا عرصہ جو ہے طواف بغیر اس کے حجر اسود ہوتا رہا ہے, آخر پر کسی مسلمان بادشاہ نے ان پر حملہ کیا ہے, ان کو زیر کیا ہے, اسے پتھر لیا ہے, اس پتھر کے پھر انہوں نے ٹکڑے کر دیے تھے, چار پانچ ٹکڑے کر دیے تھے, ان کو دوبارہ لاکھ میں جوڑ کر چاندی کا خود بنا کر پھر رکھا گیا. تو یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ہوتا رہا. سر ناسی کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے, اس واقعے سے پہلے میں وہیں پر تھا, اور جس وقت کی بغاوت ہو گئی اور باغیوں نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیا, پھر پاکستانی کمانڈوز نے مت کی جا کر ان کو قبضہ چھڑایا, قتل ہوئے, گرفتار ہوئے. اور یہ تحریک تھی ایک بیوقوفوں کی, ہمیشہ کے لیے جب بیوقوف تحریک شروع کر دے تو اس تحریک کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی قدرتوں کی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے جو کہ بیت اللہ شریف پر ہوا. اس طرح ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ظہور ہوتا رہا. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی کبریائی شان, اللہ تعالیٰ کا دبدبہ اور اس کا ظہور ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے. ساری دنیا اتنی قوت کے ساتھ, اتنی قوت کے ساتھ اس کا رخ نہیں کر سکتی, اس طرف آ نہیں سکتی. ورنہ کیا خیال ہے کہ برونائی کے بادشاہ نے صرف اعلان کیا کہ میں شریعت کے دو احکامات ہاتھ کاٹنا اور سنسار کی سزا نافذ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا کہاں پر رخ تھا؟ کیلیفورنیا میں کوڈل کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ شریعت نافذ کرتا ہے, ہم اس کو معاشی لحاظ سے بے بس کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بے بس ہو کر اس بات سے پیچھے ہٹ جائے. تو جو لوگ اتنے ہمارے بارے میں ان کو بغض ہو اور وہ بیت اللہ شریف کو برداشت کر رہے ہوں, موجود ہو, تو اس فائل اللہ تعالیٰ کی اس شان کی بریائی کی اور کیا چیز ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, ان کے بارے میں کہا گیا فی آیاتم بینات مقام ابراہیم, اس بے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے جو اب تک ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر موجود ہے. تو یہ نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ حج رسول جو ہے یہ تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, جس نے حج رسول کو چوما گویا اس نے اللہ تبارک ذات الجلال کے دائیں ہاتھ کو چوما. کہ ملتظم حج رسول اور بیت اللہ شریف کے درمیان دروازے کے درمیان یہ جگہ ہے, اس کو ملتظم کہتے ہیں, یہاں چمٹ کر دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگی جاتی ہے. کہ ملتظم جو ہے ملتظم پر جس نے خلاف کعبہ کو پکڑا اس نے تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کے دامن کو تھام لیا, اور کسی سخی اور اتنی کوئی بڑا دنیا کا بڑا آدمی اور سخی آدمی اور اس کا دامن پکڑ لے کوئی آدمی تو اس کو نوازے بغیر نہیں چھوڑتا ہے. ذات الجلال جو ہے کیا اس کو نوازے بغیر چھوڑے گی کہ جو ملتظم کے ساتھ چمٹ جائے؟ عجیب لطیفہ ہوا کہ ملتظم پر ایک آدمی آ کر چمٹ گیا, دعائیں مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, گڑبڑا رہا ہے, پولیس صاحب کو مار رہا ہے, مار رہا ہے, شمت ہو رہی ہے, اور اس کا آگے سسر ہی نہیں لے رہا. جب وہ دعا مانگ کے پیچھے ہٹا اس نے کہا مجھے کیوں مار رہا تھا, اس نے دیکھا کہ آگے ایک عورت چمٹی ہوئی تھی ملتظم کی جگہ پر اور اوپر یہ چمٹا ہوا تھا, اس کو کچھ پتہ نہیں چلا. اتنی دیر دعائیں مانگ رہا ہے, اپنی دعا کی کیفیت اللہ کے دھیان کی کیفیت میں رہا, کچھ پتہ نہیں چلا. اور پولیس والا اس پر مار رہا تھا کہ تو گھر بھر گھر بھر کے ساتھ کھڑے سے رد ہو, لیکن اس کو بالکل پتہ نہیں چلا. محبیت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا اللہ کا غیر دھیان سے ہی نکل جائے, دھیان میں ہی نہ ہو, کہ اللہ کا غیر دھیان میں ہی نہ رہے. کہ جس نے ملتظم پر بیت اللہ شریف کے خلاف کو پکڑا اس نے گویا ذات الجلال کے دامن کو تھام لیا, اور کسی حلب و کرم اور جود و سخا والی شخصیت کے کوئی دامن کو تھام لے اس کو نوازے بغیر نہیں چھوڑتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے بغیر نہیں چھوڑتا ہے کہ جو یہاں پر ملتظم پر خلاف کعبہ کو پکڑے. تو یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کا بیت اللہ شریف کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے انسان جو ہے کیونکہ مجاز کا شوقین ہے تو اس کو مجاز کی شکل میں یہ چیزیں عطا کی گئی کہ انسان حج رسول جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اور غلاف کعبہ ملتظم پر یہ اللہ کا دامن ہے. اور تو جو طواف کر رہا ہے تو یہ طواف بیت نہیں ہے, یہ طواف اللہ ہے, اللہ کا طواف ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سخت اندھیرے تاریخی میں آدھی رات کو طواف کے لے گیا تو اس وقت طواف میں نہیں ہے, لیکن ایک لڑکی ہے وہ طواف کر رہی ہے, ایسے اشعار پڑھ رہی ہے کہ جو سخت ایسے عشق کے اشعار ہیں کہ جو دنیا دار لوگ پڑھتے ہیں. میں نے اس کو ڈانٹا کہ تو کیوں ایسے اشعار پڑھتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے میرا نام لے کر کہا بغیر میرا کوئی تعارف نہیں کر, جنید اگر مجھے اللہ کی محبت نہ ہوتی تو اس وقت اندھیرے میں مجھے یہاں لا کر بے قرار کیا ہوا اپنے گھر کا طواف نہ کر رہا ہوتا. پھر کہا ہے جنید تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے کہ اللہ کا طواف کرتا ہے؟ نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں. نے کہا پھر تیرا طواف کیا ہوا؟ تو ایک گھر کا اور پتھروں کی بنی ہوئی چار دیواری کا طواف کر رہا ہے. یہ تو دل میں یہ دھیان کرنا ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ہوا ہوا ہے جیسا کہ اس پر روانہ روشنی کے اوپر جلتی ہوئی شمع پر آ کر اس کے گرد ایسا دیوانہ وار پھرتا ہے کہ جل کر گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. تو آپ یہ کیفیت ہے طواف کی کیفیت ہے, اس کیفیت کے ساتھ طواف کیا جائے. یہ وہ جذبات محبت ہیں جو آپ کے طواف کے دوران محسوس کرنے ہوتے ہیں, اور اس جذبہ حال کے ساتھ طواف کرنا ہوتا ہے, پھر گئے حج کے لطف کا پتہ چلتا ہے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے بیان کریں گے, پھر جب حج شروع ہوگا رمضان کے بعد پھر دوبارہ مضامین کو بیان کریں گے. بار بار سنتے آدمی کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.